दिस शब्द ये चलेगा, द्वित्व होगा किस सूत्र से? स्लो किस सूत्र से होगा? किसको स्लो होता है? सब किस सूत्र से होगा? विकल्प ही सब कुछ होता, पहले तो सब का फिर नहीं करके सब कैसे होगा? द्वित्व होने पर अभ्यास में क्या रहेगा? धीष धातु का द्वित्व होने से अभ्यास में क्या रहेगा? किसको द्वित्व होगा? धी को या इसको या सको? किसको द्वित्व होगा? दोनों धीष को। फिर क्या सूत्र लगेगा? द्वित्व होने के बाद और क्या अभ्यास करें, क्या होता है, क्या सूत्र लगता है? राइसेस पूर्वाभ्यास नहीं होगा, राइसेस होने से किसका क्या रहेगा, क्या बचेगा? दी। और कोई सूत्र लगेगा? हाँ वैसे दी दी धीस। अगर प्रत्यय क्या है? ती। धीस के गुणा करने के लिए कोई सूत्र है? धीस के इकार को गुणा करने के लिए गुणा है कोई सूत्र? देखो पुस्तक देखो, गुणा करने के लिए कोई सूत्र है क्या? हाँ वो तरह से गुणा हो जाएगा। और स है, स क्या के त तो है, क्या सूत्र लग गया? तो क्या रूप बनेगा? दिधेष्टि। क्या बना? दिधेष्टि। त सहने पर गुणा के सूत्र से होगा? स तसाने पर है नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या रूप बनेगा? दिधेष्ट रूप पहले क्या बना? दिधेष्टि दिधिष्ट दिधि सती। दिधि सती में क्या सूत्र लगा? आत्मनिपदेश क्या लगा? अध्यवस्थात अभ्यस्त पर ज को अत हुआ जी को क्या रूप बना? दिधि सती। आगे दे धेक्षी दि दि धेक्षि दिधिष्ठ दिधिष्ठ दिधेस्मी धीष धातु है, लिट में क्या बनेगा? दिधेश। आगे दिधेशतु बनेगा है, दिधेश दिधिशतु बोलो। अच्छा तुर धातु कल हो गया था, तुर धातु का ये उत्तम पुरुष में क्या बना था? अतुतुरम कल हो गया था, अतुतुरम लिखा है, तुरम लिखा है, हाँ हो गया। आगे हो गया लीट लगा हो गया, लूट में धातु सेठ अनिट है, सेठ है धीष धातु सेठ है, लूट में क्या बनेगा? गुना होगा किस सूत्र से? सार्वधातु क्या करता है? सार्वधातु क्या करता है बता सकते हो? गुण करता है, आदि गुण से गुण हो जाएगा, साधातु क्या जरूरत है? ऐसा नहीं, किसको क्या निमित्त होने पर करना होता है, खाली गुण करता है कम से नहीं होगा, क्या करता है? क्या इतने? हाँ सार्वधा धातु पर में हो तो इगंत अंग को, धीष धातु इगंत अंग है ना, नहीं क्या है, क्या सूत्र लग गया? पुगंतर अवश्य गुण से क्या रूप बनेगा? धीषिता। लीट लकार में इट होगा, क्या रूप बनेगा? देशी सत्य। लोट लकार में दिधेष्टु क्या बनेगा? दिधेष्टु बोलो। दिधिष्टाद दिधि बनेगा, दिधिष्ठात हाँ पीते आडुतों से पीते गुण होगा ना, नहीं पुगंत लघु से दिधेशाणी या दिधिशाणी गुण नहीं होगा क्या? क्या सूत्र? हाँ, निषेध हो जाएगा। क्या बनेगा? दिदिशाणी। ठीक है, गुणांत नहीं किया ना, ठीक है, दिदिशाणी। लौंग लकार में स्लो होगा ना सड़ू दित्व होगा? बोलो, लौंग लकार में क्या बनेगा? स्लो होगा नहीं होगा? हैं, स्लो दित्व होगा। अभ्यास में क्या रहेगा, क्या बनेगा? हाँ, रूप क्यों बोलते हो? रूप देख रहा था ना रूप क्या क्या आ अभ्यास में क्या रहेगा? दी धातु क्या है? दिस। आगे प्रत्यय क्या है? ती। ती रे तो टिपका टिपका तो इतश्च तकारा धीस अग्रे तकारा गुण होगा पुगंतर गुण सूत्र से। कठिन है ना प्रश्न है? गुण हो जाएगा सकार दे धेस अगर तकार ही क्या सूत्र लगेगा? हाँ, हल्के आम से तलोप हो जाएगा। और अभी क्या, अभी क्या स्थिति है? अधीस धेस गुण हुआ ना, अधिधेस बना। सकार को क्या होगा? हैं, लुटो रुत्व विसर्ग लुट प्रथम से हमको सुनाया पड़ा। लुट रुत्व विसर्ग नहीं होगा, क्या होगा? क्या होगा बोलो? हैं, झलाम जसवंत स है, स मूर्धन है, झलाम जसवंत से स को क्या होगा? ड होगा। आगे हो क्या रूप बनेगा? अधिधेट अधिधेट। आगे बोलो, अधिधिष्टाम अधि धिशु हो, धिशु में ऊ कहाँ से आ गया? सिजु। हाँ, अधि धिशु। आगे अधि धेट उत्तम प्रश्न को जन क्या बनेगा? धिशम या अधेशम गुण नहीं होगा भगवंत रूप से, क्यों नहीं होगा? क्या है? नाभ्यस्तस्या बोलो सूत्र विदले में दि दिस यास सकालोपजा दिदि ध्यास दिदि स्यात् दिदि स्यात् बोलो हो गया। असली में दिस यास दिस्यात् बोलो लूंग लकार में, लूंग लकार में स्विच होगा क्या? चिल्ली को स्विच होगा, ओटागम होगा। अधिस स्विच आगे ती इत से तकार आगे क्या सूत्र लग गया? स्विच को इट होगा क्या? इट होगा किस सूत्र से? और कोई सूत्र लग गया? इट इट अस्थि से इट होगा, इट इट लगेगा, स्विच लोप हो जाएगा। फिर पुगंतर से गुण हो जाएगा, गुण होगा क्या? हैं, बोलो क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? नहीं समझ नहीं आता, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? जोर से बोलो। एको सीजलो पे एको ठीक से मालूम नहीं ना, इसलिए स्पष्ट नहीं बोल पाते हो। स्पष्ट बोल, क्या सीजर पर क्या है भारती को मालूम नहीं भाई? एकादश होते हो? हाँ, क्या है बोलो, मालूम है? नहीं मालूम, बोलो नहीं है, नहीं हाँ, क्या है? सिज़ा सिज़ा च पूरा है क्या? एकोदेश है, एकोदेश है क्या? एकादशी एका देश सिजलोप एकादेश सिद्धो वक्तव्य। ये क्या जरूरत पड़ा किसी में? हाँ, इट इट असिद्ध होने से एकादेश नहीं होना चाहिए, सिद्ध होने से हो गया। और बदब जलंत से बुद्धि होगी ना? नहीं है, नहीं होगी। प्राप्त है? नहीं प्राप्त है? प्राप्त है, प्राप्त है तो नेट ही मना कर देता है। निषेध करता है, बोलो मना क्यों करेगा? निषेध करने से क्या बनेगा? पुगंत से गुण हो जाएगा, बोलो क्या बनेगा? हैं, अधेशित। बोला के अधेशित, लिंग लगा, बोलो पहले देख कर रखा है क्या? हाँ, आदेश इच्छते है, ठीक है। धन धान्य, धन धान्य द्वितीय से द धन पीप, द धन पीप क्या बनेगा? दधंती, आगे दधंत है, दधनति, धन आता है उपधा लोप कर, नहीं दधनति क्या बनेगा? दधनति, बोलो दधंति, सौको मिलता है दधनमी में, दधनस्वी दधनमी, दधनमी हो गया। अतोबुधा बुद्धि नहीं होगी? कहाँ कहाँ लगा अतोबुधा है? कहाँ लगा अतोबुधा? नहीं लगा। लिटल अकेडमी द द धन नल अतोबुधा लगेगा? क्या रूप बनेगा? दधान, आगे दध न तो, हाँ दधनु, आगे लूट लकार में इट होगा, धातु सेट है। नानते सु कितने धातु अन्य थे? हैं, हाँ बोलो क्या रूप बनेगा? धनता। लीट लकार में लोट में बोलो दधंतु, दधंता, दधंता, हुजल बेहद लग जाएगा। रूप देखो, उज्जल भेदी लगे ना? नहीं पता चलता है उज्जल भेदी लगता है नहीं लगता है? कैसे पता चलेगा? ना, हाँ धन के नकार झल में झलन तो लगेगा, लंग लकार में अ द धन तिप इतश्च तो कार क्या लोप हो जाए, हल गया क्या रूप बनेगा? अद धन क्या बनेगा? धन, आगे बोलो अद धनताम, अद धनु, आगे अद धन, अद धनतम, क्या संदेह है? क्या प्रातिपदी का कहाँ है? प्रातिपदी में पदम तदंत स्वरूप होता है, प्रातिपदी नहीं धातु, प्रातिपदी नहीं। लंग हो गया विधिली में द धन या दधन्यात, क्या बनेगा? आश्रय में धन्यात, लूंग लकार में दो बनेगा। क्या सूत्र लगेगा मालूम है? देखो पुस्तक देखो, क्या पता है कुछ? अभी बहुत दिन हो गया आए नहीं ना। अतो क्या बोलो? हला दे या हला देर है? हला दे क्या विसर्ग के है या स है? क्या है? प है, क्या है बोलो? रेप, बोलो ठीक से ना, क्या है? हाँ क्या बनेगा रूप? अधानित, अधानित लिंग लगा में आगे क्या धातु है? जन जन जनने जन जन तिप जनति जनती होने से क्या बनेगा? जजंती। क्या बनेगा? जजंती। तो आने पर अच्छा एक सूत्र है, जन सन खना संझलो हो, जन सन खन सन पर हो झल पर हो, ऐसा आकार उनता देश स्याज झलादु सनी झलादु किंगिति च, झलादि सन हो झलादि कित गीत हो, तो कित गीत होने से यहाँ गीत है तस झलादि है तो आ हो जाएगा विकल्प से, न नित्य होता है, नित्य होता है नित्य, जन को आ होगा तो जा बन गया, ज जा त क्या रूप बनेगा? पहले क्या बना था? जजंति जजात आगे यहाँ लोप होगा, उपधारोप, उपधारोप करने वाले क्या सूत्र? हाँ अजादि किंदगी पर तो उपधारोप होगा, जन के उपधार से अंश ज आगे न, फिर क्या होगा? तो सुनासु यह हो जाएगा, ज ज्ञानती ज ज्ञानती क्या बनेगा? ज बोलो जजंती आगे यजंसी विषय बोला क्या? हाँ क्या बनेगा? जजा बनेगा, जल में नहीं आएगा, जल में आता है नहीं आए, अरे बट जजन वह जजन्म मीपे में क्या बना? जजन्मी जजन वह जजन्म लीट लकार में जन है, जन जन नल ज जन नल क्या सत्य लग गया? अथवा क्या रूप बनेगा? ज जान अतुषाण पर उपधारोप होगा, किस सूत्र से? उपधारापुर से क्या सूत्र लग गया? तो चुनाचु क्या बनेगा? जज्ञातु ज जान बोलो लूट में क्या बनेगा? जनिता लूट में कहते लूट में जजंतु बोलो जजन यज्ञतु हाँ आगे जजा जजाही जजाही जजाता जजनानी जजनानी हाँ लंग लकार में अजन क्या बनेगा? अजन आगे अजात अजाताम हाँ अजाताम अज अजज्ञ हूँ आगे अज अज अजन अजातम अजात अजात अज जात अज अज अजातम अज जात आगे अज जनम अज विद्रे में न को आ हो जाएगा, या सुट गीत गीतों से क्या होगा? झलाद तो नहीं ना, ये विभाषा से विकल्प से सूत्र आया पहले है ना, अच्छा तो ये आप तो हो जाएगा तो क्या बनेगा? ज जायात आ तो नहीं होगा तो जजन्यात उत्तम पुरुष में क्या बनेगा बोलो? जजा याम और जजन्याम ये आश्रय में ये भी आस ये भी आश्रय यह में जायात जन्यात जायात जन्यात दो बन गया आश्रय में ए लूंग लकार में अजानित अजनित लिंग में अजनिषत आगे धातु है गास्तुतु गास्तुतु हन से गाती गा गाती अभ्यास में ह्रस्व कोश्चु लगे या क्या रू अभ्यास में ज गा अग्रे ती क्या रू बना जगाती तस्में क्या हैं अच्छा भ्रियामी में छंदसी है छंदसी होने से ब्रियामी तत्र बहुल संदेश वचनात् अभ्यास स्वीतम तो बन गया जिगाति। हाँ जिगाति बोलो जिगाति। हाँ जिगीत में क्या सूत्र लगा जिगातस यह लघु जिगीत आगे जिगति जिगति में आ क्या लोप करने के सूत्र क्या है। हाँ बोलो फिर सूर से जिगाति जिगीत जिगति। हाँ यस हाँ पुस्तक देख रहे मरते हो ऊपर मुख है ढूंढते क्यों ढूंढते हो उसको। हाँ लीट लकार में या तो गाय क्या बनेगा जगो बोलो हाँ अभी पुस्तक बंद करो आगे एक एक रूप लिखो एक लकार के एक रूप पुस्तक देख कर गया ना मन से गया है ये कौन सा गेयात बनेगा किस सूत्र से ये लिंग में कौन कौन धातु आते हैं घुमा घुमाता गा जा पर गा उसमें आया गेयात बनेगा और गायात भी दूसरा बनेगा नहीं एक रूप बनेगा। विधिले में क्या बनेगा जिज्ञात ये लो लोग है क्या है जिज्ञात में ये कैसे हुआ ये हलो लगा क्या क्या सूत्र लगा क्या हाँ लॉन्ग लकार के रूप बोलो बोलो अजा अजगात क्या लिखा है अजिगात अजिगीताम जुहो आगे लुंग लकार में क्या बना सौ कहाँ से आ गया है और सीच कहाँ गया एक सीच एक सौ को दो सौ होना चाहिए किसके लोप हुआ धातु सेट है अनिट है ऐसे कैसे लोप होगा इट इट करने के लिए इट चाहिए। अच्छा ठीक है सक होता है किसको इट होता है सेच को इट होता है इट इट लगेगा यम रमनाताम सक्ष अगासित बन गया देवान जिगाति सुमनय हो जिगाति का रूप दिया वैसे वेद में प्रयोग होता है। जिगाति का क्या अर्थ है शब्द करता है तुति करता है तुझे अरे काल क्या धातु री धातु आता है ना री धातु आता री धातु का पुस्तक बंद करो पहले पुस्तक बंद करके इसका लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन और लंग लकार का मध्यम पुरुष एकवचन सिद्ध करो। हाँ पुस्तक बंद हुआ ना लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन और लंग लकार का मध्यम पुरुष एकवचन लंग मध्यम एकवचन ये पहले लगता है क्या लगता है पहले अभ्यास से सबने लग जाता है। री अगर अति द्वित हो गया अभ्यास में अ हो गया अ री अति या ई ई री अति ई री अति होने पर कोई कोई री को गुण कर देते हैं री को गुण होगा क्या नहीं होगा। री अति होने से री के आगे अति है तो पहले यण प्राप्त होता है प्राप्त है रण का चो कौन सी यण प्राप्त है और अभ्यास और यंग प्राप्त है तो कौन से पहले होगा पहले यण होता है पहले यण होने के बाद र हो गया र हो गया तो पर में अवश्य नहीं मिला तो अभ्यास सबने कैसे लगेगा। हाँ कल बताया था अच्छ प्रश्न पूरा तानिबद्ध होने से यंग हो जाएगा ये रति बन जाएगा और वो क्या बन गया वो सब लिखा है अय क्या बन गया अय। हाँ एक श्लोक लिखो प्रातः प्रातः समुत्थाय सुबह सुबह जग करके प्रातः प्रातः समुत्थाय प्रातः प्रातः समुत्थाय दौ मुनि च दौ मुनि च कमंडलु दौ मुनि च कमंडलु अत्र क्रिया कमंडलु क्या लिखा प्रातः बोलो अत्र क्रियापदं गुह्यम् क्रियापदं गुह्यम् गुह्यम् छिपा हुआ है यो जानाति स पंडितः इसमें क्या करना क्रियापद कौन सा है निकाल कर लाना इसमें क्रियापद गुह्यम् छिपा हुआ गुह्यम् छिपा गुह्यम् गोपनीयम् अत्र क्रियापदं गुह्यम् क्या लिखा है उह्यने गु गुह्यम यो जानाते स पंडित लिख दिया श्लोक लिख लिया बोलो श्लोक बोलो तो लिखा नहीं कैसे बोला ये श्लोक है ना बोलो श्लोक जैसे बोलते हैं अभी मिल जाएगा ना कल को अभी मिल जाएगा जानाति क्रियापद है जानाति है क्या जानाति का यो जानाति वो जानाति नहीं ये पूर्व वाक्य में यो जानाति में क्रियापद होगा ना ये इतने सरल है अत्र मात्र पूर्व वाक्य में पूर्वाध में उत्तराध क्रियापद नहीं पूर्वाध वाक्य में क्रियापद गुह्य है ओम नेता वसाने